zor anlatmak, kendini geri birisine. Dur öyle hemen, yok olmaz deme, bir an olsun düşün yeniden. Vay bu ne öfke, nedir acele, ayrılmak için bu telaş ne? Her zaman böyle delisin, her gönlüne yenilirsin, her zaman bir neden bulur. Ya kendi, ya beni üzersin. Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi. Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili. Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi. Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili. Şimdi